الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاك الله. سورة الغاشية، سورة الغاشية 68 نمبر دے، فنزول کے اتش پیتا فتت الزاریات نازل شوئے دے، اتش پیتا فنزول کے فتت الزاریات نا اور ترتیب کے اتا تیارے فتت صورت آلانا ربط صورت مخ کی سرا یودا چھ مخ صورت کی تدریب میں دنیا ترغیب الاخرہ بیان شو فدیل صورت کی تخویب اور کو دنیا پرستا ابھی شرط اور کو زاہدین ہوتا دیو جنہ اور فتح رانا درہم دویم ربط مخت کی طورت کے آدم اتے رکھے ہوئے ثم لا موت دیا ولا یحیا ندرت آدم رشبک کی ہوئی چلے سلام طعام الا من ذریعہ درہم ربط مخت کی طورت کی چودہ کی ہوئے قدب رحمت تذکہ ندرت آدم رات کے وجوہی امید ناعیمہ سالورم را مخ کی ضرورت نہ ہم کہ فذکر ان فات ذکر کہتے فذکر ان ما انت مذکر آیت نمبر 21 کی بین زمین تی مخ کی ضرورت کی آیت نمبر 11 کی ہے و تجنب الاشقى اندر تھا تو تیز کی کوئی الا من تولى کفر فيعذب الله العذاب الاكبر دیو جنوں پھسے رہنا شپاگم را پر مخ کی ضرورت کی شپاڑتم کی ہے بل تو ضرورت حیات دنیا مدلتا آیت نمبر 3 کو یہ عاملت ناصبت دنیا کے ذات سڑکو دنیا رفارا وم ربط مخصوص دو رسم کی وی یسل النار کبرا اللذی یسل النار کبرا مدلتا آیت نمبر 4 کو یہ تسل النار حیامیہ دیو جنہوں نے فسیر علی امتیادات دو سورت سورت ممتاز دفاع نمبر 3 بانی چا عاملت ناصبت بلدہ دشان اشتر دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چلے سلام تعامل اللہ من ذریع درہم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چی فیہا صورت مرفوعا صدورم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے افالان ذرون اللہ لے بھی لکے فخورے ستر اٹھارا انیس وغیرہ ویندم امتیاز صورت ممتاز ہے آدم رچے وانے چی لست آلے بھی مسیتر شپاگم امتیاز صورت ممتاز آدم رو 25 بانے چی این ایلین ایابم ثم این آلین حسابم مقصد صورت تدھیر من دنیا و ترغیب الاخرہ چیزا دی شپاگ صورتون مقصد دے او سر تخویب کرکے منکرین تا ابی شرط کرکے زاہدین تا ہر اتا کا حدیث الغاشیہ ہر پا ما دقات دے یقیناً راغلے تا تا خبر دا پڑھون کی را دے تا قیامت را نے تعبیر کے پغاشیا چاہ خلق بپا اور کی پڑشی تقریبوں کی حجون یا مہدن خاشان دیر مغنا فضارت کے بئی خاشان زلیلہ عاملتون عاملتون کار بشی وطر نازی بطن سخت ہے یا مانا یا عاملتون کار کون کی با دنیا کے دنیا دفار نازی بطن زان سٹڈکو کیوں پا دنیا کے دنیا واردش دنیا لڑا مو کہ دن کارو دنیا لکو دنیا کارو دنیا لڑا نالتا بس زلوی یا عاملتون کارکو کی پا دنیا کے بید قرآن سنتنا نالتا باتون زان سٹڈکو کیوں پا دنیا کے بید قرآن سنتنا اسی زان سٹڈکو منٹی تڑی والے تسلا نارو حامیہ عمر فاروق یو سڑیو لی رضی اللہ عنہ چی اچھو داشن یو فادریو دے انگریزانوں چاہتے چاہتے تبوز داولی ویدادے ٹولش پہ عبادت کئی ادرو دی وجنسی نبی عمر فاروق عام رسول ناصبا او تو بعد خلق دی ځان اچکړه منډی تړی منډی تړی من نه قران شه نه سنسته اته منډی تړی عام رسول ناصبا تون تطلع نار حامیا دنه بشور ګرم تا توس خامن عین الانیا قران او سنن نه بغیر جنت نشی د خانه کته ځان اوچ کیه کوش پور دی باندې کې کاجونه کې کوروجیری ته کار سکے او چې قران باندې عقیده دي تللی قران نه نیولې او ځان د خپل عمل لی تللې بیا ساته ګور په منډو تړو په ځان چولو په تندي تورو په مسواک دی باندې جنت نشی تللی توت خامن عین الانیا کول بهش په باندې چې د چینه ګرمې نه دتلم تام نو به دل خوراک مغمن الا من ذری مگر دو ذریع موږ ته کاری دا وایو چې شنه وینو خان خوري او چوچ شي به شي دي شغل زاروي خوري دي خوک شه دي خو چوچ شي هغه دور غني چې ګوت وړې نه لاس به ټو دغه نو ډک شي د ازبونه لاس منو د بسر بول کوي ولا غني من جو انا فادور کوي دلو کنه خوراک دو فائدې یو بدن یو خېټه ډکې زړه سړی لوګه په خط بشي کلوګه خط باندې او یو دادی چې لوګه هم خط باندې یو بدن له فائدہ مور کوي نو نو لاس مونږ نو فائدہ ور کوي بدن له انا به لوګه خط باندې وجود او بشر اډیر مخ نه په لارې ته باندې نعمت نعمت خوشاله وي د سایر د سایر دوجې د خپل عمل نه راځي خوشاله وي په جنت عالیه په جنتونو چاته کې وي لا تزما فی الاغیا نابوری پدې کې بڑا خبره فی عینن جاریه پدې کې وي چینی جاری روانه پدې کې وي کټونو چاته چات او واق بابون او کوبونه وي یو خودی شي وي ونمارکو اغالیچی بایی دا فرسو نبایی نمارکو قالیو نبایی قالیو نبایی مصبوب ونمارکو مصبوبا ونمارکو مصبوبا او بارکتو نبایی مصبوب سب پسب نمارک بارو و درابیو مبسوطا اغالیچی بایی قول شوی شک پیدا شد یا دن کټو خېجی بوته څنګه نو جواب افلان درل الابل اینه ګور دی اوخته څنګه پیدا کړی شي سور دن دی سړی به توخه ته شي خو دې وته هیڅ دغه کینی انده وته غی نه بیا ته هیڅ دغه پاتې د کرنګه کټه به دې اشارو کې کټه ورا شي یا و اشاره نه کړي چې کټ خو دوري په خپل وخت شي اګه نن سبا باد وې نو کې د دروازې د ګوري کتنی دې شي د دروازه کولاو شي ته تی واړی بیا درګه دوه بند شي او دا کارانګي چې انسانان دا کار کول شي نو الله ته څنګه رانه چې ته ته نږدې شي د کدو خوا وکینی اج دوه ته خو خېدن و پر لړ شي نو دا یو شوبه ختم شو چې دا دور دنکټ ته خېجه څنګه دوی ما شوبه چې دا کوبونه به دور چرته نو نو ګورې اسمان ته تن پورته کړی شي دې کې د ستور ته وګورکا سور خپلې دې سور ډیر دی د کرن دا کوبونه چې کندوی بیا پیاله دا به پراته به بلا شه به لګا اسما د ستور څو کشمیر کول شي نو د کجن دا به پردي بیا بل غاړه د سوچ راغې چیرې دا دور بارښتونه مل چرته نو در ته وای پهل جبال کې به دوی بعد غرون ته نګور څنګه ودرول شي غر ته وګور کنه غرون ته سور غرون دا به غر ته ودرول شي هغه دا چې دور غرونه په دنیا کې ودرول دي نو کدا ته ګراناندا هغه دا ته ګراناندا اچې بارښتونه ته داس ټول تر شانت کیږي په کرونو خلبه کرونو بارښتونه ته تشه دي دا دور غرونه جوړول شي هغه ته دا ګران دي یو ځل تبلیغیان تل چرته وکړي تا نو په لار باندې یو شپون کې وو هغه یو دی هغه ته څه کوي مې ورته ویزوی پلان کې کړل تا نو هغه ته ما بولای کنه نو بعد یې ویل خه خلک یې وته نه ته ما ته په لګړې سره وکړ ته یو کار کې و دغه موږ کو کنه ویخه دای چې تلی نه تا کې بیان شروع کړی چې په جنت کې بدای یو داته بنگلی و یو داته بنگلی و یو داته بنگلی و یو نو هغه د سړیو طرفه ته له دهري هغه دې ویل چې امیر دې مو تاسو کوم موږ چې یو کور جوړ کړي نو باندې ته په دنیا کې نو بیا دا هغه غمال با هغه نه خدمت په ټکو وړو هغه خدمت هتو دور بنگلی و یو کته دور دور بنگلی دا هغه غمال بس شو نو دنه غوار خدای چې چنت خدای چې غوار خدای چې غي ورو خان دل وافس راته د ډیر خفاو هغه شبونکی او طبيعي ولې دې ته ډیر خفه ویار دغه ځان چې هغه ته ګور کده دی بوتل دا جواب مار کړو وی ته په دوی وی ته پویګم کنه وی خپل د جدو بوت په وځ بلار چې بیا تر ځان تر هغه بوت قران کې راځي شو چې تلی دی امیر ته بیا تقریر شروع کړي دلته بل څه ونوري جنت کې بدایې جنت کې بدایې جنت کې باغري نو بیا شروع شه دا غزړه ته پاتې چې امیر ته پرونه ما ته بوت کو تقریر شوی چې دوا ما چې مخ یو کور جوړ کوډ کوونی دا غي مالبنده ختمي پټر کو نو ورو ختمي کینا او تو چې ته بده یو یو جنت دور دور بنگلی وی دا غي مالبس شو نه غوتای زما دي شاګر نو ته پوت کا انا غوتای پاتې د غوی بچیا په دې غرون ته وګړه کنه دا دلته راغوردول کنه د برنه چې شه سړی وګړه الله دې پلن شه برسو کې اله شه دا دی یو غر ته وګړه دلته راغوردول دي کنه نو امیر ته باندې فردره امیر ته یو کنه وګړه په دما شاګر دا جواب درک دا فسان سوري په پرول ما جواب درکو ولا الجبال نزان نه په یکه ګردی په کوکل په کولو باندې ته تاسو لوګو کی په الله ته هونه کې کی نه مخلوق ته نه هونه کې کی چې وته وي مخلوق سم نشو وي نه سم نشو کولای او استاد استاد فلاره مور ته نو کړی ته پیدا شه دا کدا خلی چینګي بیا بیا را جواب نور دی لکه قران دکې نه کنه قران دکې چې جواب دکې ته تبلیغ کار دی کنه قران قران دکې دکې اعتراض ور باندې کین جواب در دی نه درنه نو قران دکې بیا کوا پوهله سمای نه ګوري اسمان ته څنګه پورته کړی شوی ان ګوري کارتا غرون ته څنګه ای خودې شوی بل سوار پیدا شم یا دور غالی چی به چر دی نو الله وی ویل ار دې نه ګوري زما کې تا څنګه غړو لشي دا نو غدا چې زما کې غړو دا نو غدا تګران نه چې په جنت کې غالی چی یل قانون نو غړی نو زیبت په زبان جنت نه په قران فذكر نو په نور کا په قران باندې په قران باندې جنت دي ګور کوبل څه نشته په کیسو به څه نشته انما ته مذکرون یکه تی په نور کا اونکه لا تعلم مسترن نه ته په دی باندې دور کا اونکه مسترن چې دور پیو کې په دور کې درستا کار نه ادا لا کار الا من تولا کا الا من لكن لیکن اته چې واوته قران نه ان کار کو قران نه نو صدا پور دې تعالی صدا ویا ان اله نه یک نه مونږ ته یا بو وا پتی دې ته مې ان اله نه یک نه پنګ باندې حساب دې دې